samo nju ne kuni majko. Ona ništa nije kriva, nije sa mnom izdržala, zato me je ostavila. Plakala je, molila me tim životom da ne živi. Nisam mogao da se smirim. Plakala je, molila me tim životom da ne živim. Šta sve nisam pokušao, nisam mogao da se smirim. Se smiri.